Orice s-ar întâmpla, tu să rămâi cu mine. Voi fi și trup și suflet alături de tine. Orice s-ar întâmpla, să nu-ți fie teamă. Ascultă-ți inima și fă ce te îndeamnă. Ceruri am ajuns și-am blestemat, am blestemat plângând. Dacă mă părăsești, să nu iubești nici când. Am sărutat pământul și am plâns. Durerea mea până la ceruri am ajuns și-am blestemat. Te porți așa, îți place să te joci cu ei.